Oferta ważna do 30 września. A jak zdobyć dodatkowy voucher online na modele Daci? Wejdź na stronę i sprawdź. Szczegóły na dacia.pl i w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 19. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Zdążyć przed kolejną falą, jeszcze we wrześniu Polska może mieć najnowsze szczepionki przeciw COVID-19. Tak wyglądają zmiany klimatu. Wrześniowe upały zmuszają dyrektorów szkół do skrócenia lekcji. Jest zastraszanie i wróciła cenzura. Pracownicy słowackich instytucji kultury zagrozili strajkiem. Jeszcze we wrześniu Polska może mieć najnowsze szczepionki przeciw COVID-19. Ministerstwo Zdrowia stara się odkupić od innych krajów preparaty dostosowane do najnowszej wersji koronawirusa, m.in. od Łotwy. Ma to być 100 tysięcy dawek szczepionki firmy Pfizer. Jakub Gołąb, rzecznik resortu zdrowia, wyjaśnił, że decyzją poprzedniego rządu Polska wystąpiła z centralnych zakupów organizowanych przez Unię Europejską. Polska prowadzi rozmowy z kilkoma krajami europejskimi po to, żeby te kraje zgodziły się na odstąpienie części szczepionek, która być może jest im niekoniecznie niezbędna i w taki sposób będziemy mogli mieć szczepionki nieco wcześniej. Dlaczego one mają, a my nie? Dlatego, że te kraje zostały w tej procedurze centralnego zamawiania i ten duży producent ma już właśnie jako jedyny zaakceptowaną szczepionkę na ten sezon. Ogłoszony przetarg krajowy będzie warunkowo rozstrzygnięty w przyszłym tygodniu na dostawę dwóch partii szczepionek. Warunkiem będzie dopuszczenie najnowszych preparatów firm biorących udział w przetargu do obrotu na terenie Unii. Hasła wymierzone w społeczność LGBT, Żydów czy Ukraińców. To według Stowarzyszenia Nigdy Więcej niektóre przykłady łamania prawa podczas pochodów organizowanych 11 listopada w Warszawie. Wczoraj przeszukano siedzibę Stowarzyszenia Marsz Niepodległości w związku ze śledztwem w sprawie gróźb karalnych, jakie miał kierować jeden z uczestników zgromadzenia w 2018 roku. Anna Tatar z organizacji Nigdy Więcej mówi, że do stosowania mowy nienawiści w czasie marszów dochodziło co roku. Hasła, które obrażały mniejszości. Były eksponowane transparenty, na przykład te mówiące o białej Europie i o czystej krwi, ewidentnie o treści rasistowskiej. Było dewastowane miasto. Byli atakowani fizycznie dziennikarze przez uczestników tego marszu. I za to w większości nikt nie poniósł odpowiedzialności, a na pewno nie poniósł jej sam Bąkiewicz, główny organizator tego zgromadzenia. A Stowarzyszenie Marsz Niepodległości zapowiada zaskarżenie działania prokuratury i policji. Organizacja będzie domagać się orzeczenia, że działania prokuratury są niezgodne z prawem oraz odszkodowania. Fala wrześniowych upałów zmusiła dyrektorów szkół w Stargardzie do skrócenia lekcji. Ograniczenia czasu zajęć wprowadzono w 5 szkołach podstawowych i 2 liceach. Lekcje skracają również zespoły szkół branżowych. Od kilku dni temperatury w klasach potrafią przekroczyć 30 stopni. Dyrektorzy placówek obawiają się w tej sytuacji omdleń i zasłabnięć. Andrzej Kałuża, dyrektor 2 Liceum Ogólnokształcącego, informuje, że decyzję o skróceniu zajęć podjęto na wniosek uczniów. Po godzinie 11-12, już wtedy, kiedy będzie pełne nasłonecznienie, jest bardzo ciężko tutaj oddychać. Temperatury w niektórych klasach przekroczyły 31-32 stopnia. Dla Julii, uczennicy liceum, szczególnie uciążliwe są lekcje w klasach na poddaszu. Ciężko się myśli, skrócona lekcja to jest na pewno coś dobrego. Na pewno trzeba dużo pić, dbać o siebie po prostu w takich temperaturach. Marcel także przyznaje, że jest ciężko. W klasach to ledwo da się wysiedzieć, jest bardzo gorąco. W budynku 2 liceum dokonywane są na bieżąco pomiary temperatury. Dyrekcja nie wyklucza, że grafik skróconych zajęć będzie obowiązywał także od przyszłego tygodnia. Stargard, Marek Snowiecki, Radio Szczecin. A jutro Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej po raz kolejny ostrzega przed upałem prawie w całym kraju. Chłodniej będzie jedynie na wybrzeżu i w obszarach podgórskich. Zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odchodzi ze służby po tym, jak pod wpływem alkoholu jechał samochodem przez miasto. Został zatrzymany przez policjantów wczoraj około 10:00, mówi młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Mężczyzna poruszał się z prędkością o 22 km na godzinę wyższą niż obowiązujące na tym terenie ograniczenie. W wyniku badania stanu trzeźwości okazało się, że miał w organizmie 1,8 promila alkoholu. O zakończeniu służby przez byłego już zastępcę komendanta poinformowała Straż Pożarna, a były już zastępca komendanta został też ukarany mandatem. Pracownicy słowackich instytucji kultury zagrozili strajkiem. Chcą zwrócić uwagę na kryzys, w jakim znalazły się środowiska twórcze po objęciu Ministerstwa Kultury przez nominatkę narodowców Martinę Szlićmikową.

Program Trzeci Polskiego Radia. Czas pędzi nieubłaganie. 9,5 minuty po 19. Kwartet popołudniowy się odmeldowuje. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Bardzo Państwu dziękujemy za te 3 godziny. A teraz od dzień dobry przechodzimy do dobry wieczór. Dobry wieczór, tak. Będziemy rotować. Rotacja. Za konsoletą Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Kuba Ambrożewski. No i będziemy rotować do godziny 20 w programie trzecim. I want you to stay till I'm in the grave, till I rot away, dead and buried, till I'm in the casket you carry. If you go, I'm going too, 'cause it was always you. If I'm turning blue, please don't save me. Nothing left to lose without my baby. Birds of a feather, we should stick together. I know I said I'd never think I wasn't better alone. Can't change the weather, might not be forever, but if it's forever, it's even better. And I don't know what I'm crying for. I don't think I could love you more. Might not be long, but baby, I love you till the day that I die. Rotacja w programie Trzecim Polskiego Radia, jak w każdy poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, czyli dzisiaj raz jeszcze się kłaniam. I zaczynamy dzisiejszą rotację. Zaczęliśmy właściwie od jednego z największych globalnie przebojów tego roku, Birds of a Feather. Tyle, że to nie Billie Eilish, która ten utwór w oryginale wykonuje, a niedawni headlinerzy of festiwalu i jedno z objawień muzycznych 2024 roku, English Teacher. To właśnie ten, no na co dzień parający się brzmieniami nieco innymi, postpunkowymi powiedziałbym, zespół brytyjski wziął na warsztat wielki, wielki, wielki przebój Billie Eilish i zrobił z niego coś bardzo, bardzo urokliwego. Za moment nieco więcej o tym, co dziś w rotacji, ale nie mogę sobie odmówić w następstwie tegoż utworu, by nie pociągnąć tego pierwszego numeru w kierunku nieśmiałego żartu. Ten utwór również nosi tytuł Birds of a Feather, tyle że został nagrany blisko 40 lat temu. Birds of a Feather po raz drugi na początek dzisiejszej rotacji i Rough Trade, kanadyjski duet, który napisał tę piosenkę w latach 70., nagrał ją na swoim albumie koncertowym, a w roku 1985, już pod koniec swojej kariery, zarejestrował ją właśnie w takiej, no już mocno 80-sowej, można powiedzieć, wersji. Czy Billie Eilish wiedziała, że ktoś długo przed nią na takim lekko tanecznym bicie zrymował Birds of a Feather Together? No nie wiem, czy było podobne? Niby nie, ale czy aby na pewno? Cały czas się nad tym tematem zastanawiam i uśmiecham pod wąsem, bo to takie niezobowiązujące, żartobliwe skojarzenie. A co dziś w rotacji? Nowości, nowości i raz jeszcze nowości. To w ostatnich tygodniach zazwyczaj oznacza, że możemy zaprezentować nowy utwór Nilüferiani. All up in flames. So change all your not ashamed to jump in to find a dark shade of nothing. So sharpen up your blade, take what you like. The risk goes up in flames. Głos jakby nie z tego świata, jakiś taki zblazowany lament, ale też, a może przede wszystkim kompozycje, którymi po prostu nie umiem się nudzić. Ta jest jedną z najlepszych spośród tych, które zapowiadają jej nową płytę. Nilüfer Yanya i Made Out of Memory to tytuł tego utworu, a płyta My Method Actor. Już za 8 dni 5 utworów zdążyliśmy poznać, bo ukazały się jako single. 6 jeszcze przed nami i bardzo, bardzo dobrze, bo wciąż jest na co czekać, zwłaszcza jeżeli ta pozostała 6 dorówna tej znanej już 5. Z płyt, które już znamy, ale myślę, że warto poświęcić im jeszcze więcej, zdecydowanie więcej uwagi niż to było do tej pory, wymieniłbym ostatni krążek duetu Magdalena Bay. That's why I'm the greatest. w rotacji duet Magdalena Bay. Synth-pop prosto z symulacji, jak piszą o sobie sami. W tym nagraniu wręcz progresywny, bo przecież mieliśmy tutaj no, kilka zupełnie różnych części tego nagrania. The Ballad of Matt and Mika. Napisy końcowe ich najnowszego albumu Imaginal Disc. Tak się ta płyta kończy. No i ballada Matta i Miki, czyli Matthew Luina i Miki Tenenbaum, bo to właśnie te osoby tworzą duet Magdalena Bay. Jeden z najmocniejszych fragmentów tego, wydaje mi się, że całkiem istotnego w ostatnich tygodniach albumu. Jesień będzie intensywna nie tylko fonograficznie, ale też koncertowo. Dowiadujemy się o kolejnych artystach, którzy odwiedzą Polskę w najbliższych miesiącach. Wśród nich Role Model. Frances, she was amazing. She held my hand in times like this. She dances under the strobe lights. She'd call me handsome on nights like this. But at the end of the day, what's my mother gonna say when I come home crying? At the end of the day, I'm just happy I could say she was mine. Hey, hey. Uh-huh. The dark days, the rides home, the tall cans, the long nights, the small chance we'd be together if I didn't push you out of the spotlight. Still can't get it right. Frances, she loves the pine trees. We swing from the branches on days like this. Dances under the moonlight. I make advances. At the end of the day, what's my mother gonna say when I come home crying? At the end of the day, I'm just happy I could say she was mine. Hey, hey, hey, hey. Oh, oh, the dark days, the rides home, the tall cans, the long nights. Small chance we'd be together if I didn't push you out of the spotlight. I don't know why I still can't get it right. Was a silver lining. What's there really left to say? I'm just thinking of the days we were fine. Hey, hey, hey. Oh, oh. The dark days, the rides home, the talking, the long nights, the small chance. Role Model i piosenka. Mam wrażenie momentami, że ze szkoły pisania akustycznych ballad grupy The 1975. Tak trochę mi to pobrzmiewało, ale może za dużo słuchałem tego zespołu. No, może tak być. Role Model 4 grudnia w Warszawie. Ta informacja dosłownie z ostatnich dni. Autor jednych z najbardziej, myślę, nośnych indie popowych piosenek ostatnich miesięcy. Na przykład Deeply Still in Love, po które też na antenie Trójki sięgaliśmy kilka razy. No i niektórzy pewnie rzucą monetą, bo przecież tego samego wieczoru w stolicy wystąpi też Fabiana Paladino. I know you're with me. I hear your sound in the dark. I know you see me. In the lilac light, every night. You say you're leaving. You need to feel your feet on the earth. Well, I know I can't live it, but I can't dream anymore. Oh, the moon is brighter. I'm staring at it night after night. When I go to sleep, I'm tired. No dobrze, ja monetą nie będę mimo wszystko rzucał, nie przepuszczę okazji zobaczenia Fabiany Paladino raz jeszcze, bo miałem okazję być na jej znakomitym koncercie wiosną w Londynie. No ale szkoda, że ludzkość nie opanowała jeszcze umiejętności bilokacji, bo Role Model tego samego wieczoru w Warszawie 4 grudnia i dobrze byłoby tam również być, dobrze byłoby również sprawdzić, jak ten młodzian radzi sobie na żywo. 24 minuty do godziny 20 w rotacji w programie trzecim. Sięgamy teraz po całkiem jeszcze nową, bo wydaną w sierpniu, płytę artysty, który nazywa się Hamish Hawk. A billion dollars in your eyes, beside a hospital bed. Hot wars of the Middle Ages replaying in my head. You wore your Colonel Tom Parker signet ring with the unmistakable air of get up there and sing. I watched you in time itself share a fat cigar. The peer reviews were purring with their paws on my jugular. You get used to fighting talk, doing what you love. Turns out the soft boy gets hurt and push turns to shove. I think you prefer a firmer hand with big cat tattoos and a wedding band. You could laugh at his jokes, you could bury your nose in his shoes. This is a bad time, don't push me with your safe pair

Christmas pass. I paid my respect to the snakes and the grass, and I never tire. Są takie piosenki, które dosłownie od pierwszych nut krzyczą do nas: jestem singlem. No i to jedna z nich, ale radio lubi dobre single przecież, więc witamy. Hamish Hawk, Man Like Wire, próbka druga dzisiaj w rotacji z jego albumu A Firmer Hand. Ze Szkocji teleportujemy się teraz do Kalifornii. To taka piosenka, po której przesłuchaniu chciałbym powiedzieć, urzekła mnie twoja melodia. No, optymizm wprost wylewający się z każdego taktu. Ginger Root, tak nazywa się ten artysta. Only You to utwór. A za tym pseudonimem kryje się Kalifornijczyk, 29-letni Cameron Liu, który 13 września wyda album Shin Bangu Mi. chyba niczego nie przekręciłem. Czwarty swój album, ale pierwszy od 2020 roku i cieszę się, że zdążyłem przed jego wydaniem i mogę na tę płytę czekać. A tydzień później ukaże się inny album, na który czekam. Album francusko-amerykańskiego duetu Pearl and the Oysters. The Oysters i nagranie Cruise Control, które zapowiada album Planet Pearl 20 września tego francusko-amerykańskiego duetu. Również 20 września ukaże się Real Deal, drugi album Honey Glaze. Ależ to będzie piękny finał dzisiejszej rotacji. Cold Color. Londyńskie trio Honey Glaze i Cold Color. Zapowiedź ich drugiej płyty Real Deal, która ukaże się za 2 tygodnie, to za nami. Piszą o sobie, że to muzyka dla fanów Power Rangers i Salvadora Daliego. No nie wiem, czy tylko. Dla mnie na pewno również i czekam. A na koniec rotacji coś równie pięknej, a może i piękniejszej urody. Dziewczyna z gitarą to będzie Hayley Hendrix i jej propozycja Seed of a Seed. Singiel po prostu wydany w ostatnich tygodniach. Proszę się wsłuchać. Będzie pięknie. W sobotę po 17 usłyszymy się w tygodniku muzycznym, na który zapraszam. Za chwilę w Trójce Serwis, a po nim Klub Trójki. Elżbieta Różycka zrealizowała, Kuba Ambrożewski poprowadził dzisiejszą rotację. Dziękujemy bardzo. We don't know better. If we don't know better, or did my parents know better? No, but they tried. 'Cause we all autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. To jest właśnie stan na rok 2024. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja.